Book 2 26 26 26 في الطبيعة بالطبع بالطبع أترى ذلك البرج؟ أتا رؤي شام إت هميجدال؟ את רואה שם את המגדל? אתרע ذلك الجبل? אתה רואה שם את ההר? את רואה שם את ההר? אתרע تلك القرية? אתה רואה שם את הכפר? את רואה שם את הכפר? אתרע ذلك النهر? אתה רואה שם את הנהר? את רואה שם את הנהר? אתרע ذلك الجسر? אתה רואה שם את הגשר? את רואה שם את הגשר? אתרע تلك البحيرة? אתה רואה שם את האגם? את רואה שם את האגם? يعجبني ذلك العصفور. הציפור שם מוצאת חן בעיניי. הציפור שם מוצאת חן בעיניי. تعجبني تلك الشجرة. העץ שם מוצא חן בעיניי. העץ שם מוצא חן בעיניי. تعجبني هذه الصخرة. האבן הזאת מוצאת חן בעיניי. האבן הזאת מוצאת חן בעיניי. يعجبني ذلك المنتزه. הפארק שם מוצא חן בעיניי. הפארק שם מוצא חן בעיניי. تعجبني تلك الحديقه. הגן שם מוצא חן בעיניי. הגן שם מוצא חן בעיניי. تعجبني هذه الزهرة. הפרח הזה מוצא חן בעיניי. הפרח הזה מוצא חן בעיניי. أنا أرى أن هذا جميلا. זה יפה בעיניי. יפה בעיניי. أنا أرى أن هذا ممتعا. זה מעניין בעיניי. מעניין בעיניי. أنا أرى أن هذا رائعا. זה מאוד יפה בעיניי. יפהפה בעיניי. أنا أرى أن هذا قبيحا. זה מכוער בעיניי. מכוער בעיניי. أنا أجد أن هذا مملا. זה משעמם בעיניי. משעמם בעיניי. أنا أرى أن هذا فظيعا. זה נורא בעיניי. נורא בעיניי.